Святе си Боже наш, і Тебе славу восилаем, Отцу і Сину і Святому Сно і во веки веков. Святі Боже, святі крепкі, святі безсмертні.